Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Nisa suresinin 71. ayetinden itibaren anlamaya çalışacağız. Burada savaşla ilgili hükümler var. Savaş deyince insanların aklına hemen cihat anlaşılıyor. Cihatla savaş arasında bir fark var. Cihat, Türkçemizde de vardır, cehd kelimesiyle gayret gösterme manasına. Cihat, Allah yolunda karşınıza çıkan engelleri aşma mücadelesidir. Yani siz Allah'ın emirlerine uyduğunuz zaman, Müslümanca yaşayacağım dediğiniz zaman karşınıza mutlaka engeller bulursunuz. Nerede olursa olsun bulursunuz. Çünkü Allah-u Teala bizi onunla imtihan edecek ve karşımıza onları çıkarır. O engelleri Allah rızası için aşma gayreti cihattır. Cihat, kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. Cihatta kaybeden kaybetmiş olur. Ali İmran suresinin 142. ayetine bakalım. Üçüncü sure, 142. ayet. Burada Allah-u Teala diyor ki, اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Siz cennete gireceğinizi mi hesaplıyorsunuz? Yani, şimdiye kadar rastladığınız insanları şöyle gözünüzde canlandırın. Cehenneme gideceğini söyleyen çok nadir kişi vardır. O da dediğine kendi de pek inanmaz. Yani yaptığım yanlıştır der ama nasıl olsa Allah affeder, cennete giderim diye de kendini garantiye alır. İşte Allah-u Teala burada diyor ki اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Yoksa siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Allah sizin içinizden cihad edenleri bilmedikçe. Allah sizin içinizden cihad edenleri bilmedikçe. Hanginiz cihad ediyorsunuz, hanginiz etmiyorsunuz? Bunu Allah bilmeden siz cennete gideceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Ve ya'lemu sabirin sabredenleri bilmeden. İçinizden kim sabrediyor, kim cihad ediyor, Allah onları bilmeden siz cennete gideceğinizi mi hesap ediyorsunuz? O zaman cennete gitmeyi hedeflemeyen bir insan tanıyor musunuz? Yani herhangi bir Müslüman biliyor musunuz ki cennet onun hedefinde olmasın? İşte burada Allah-u Teala diyor ki içinizden cihad edenleri ben bilinceye kadar, sabredenleri bilinceye kadar cennete gideceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Şimdi bu sabırla cihat birbiriyle çok yakın bağlantısı olan iki kelimedir. Yani bir mücadeleye girdiniz, karşınıza bin bir türlü engel çıktı. O engelleri hiçe sayarak, canınızı da ortaya koyarak, malınızı da ortaya koyarak Allah rızası için mücadele edeceksiniz. Bu aslında bir dar boğazdan geçmek gibidir. Hem karşı taraftan rüzgar gelir, hem yukarıdan heyelan tehlikesi vardır, hem aşağısı uçurumdur, hem yollar çamurludur, hem etrafta yabani hayvanlar tehlikesi vardır. Orada her şeye rağmen o dar boğazı geçtiğiniz andan itibaren geniş ovalara açılırsınız. İşte onu geçebilmek için yürüyüşe devam etmek ve sabırlı olmak lazım. İşte bu dar boğazlar hepimizin önüne çıkar. Bu benim başıma nereden geldi diye şikayet etmeye gerek yok. Bu benim vermem gereken imtihandır. Mutlaka başarılı olmalıyım dememiz gerekir. Mutlaka başarılı olmalıyım. Bu benim imtihanımdır, başaracağım. Kesinlikle başaracağım diyerek yürümek lazım. Onun için bakın burada savaş dediğimiz, yani sıcak cihat, yani düşmanla yüz yüze gelerek yapılan savaş da bir cihat. Elbette ki o da cihattır. Ama insanların hepsi bu cihadı yapmıyor, değil mi? Fakat cihadı, savaşa giden de gitmeyen de herkes yapacak. Kadını da erkeği de herkes yapacak. Öyleyse şunu kafamızdan hiç çıkarmayalım. Karşımıza mutlaka bizi bunaltan, bizi adeta çaresiz bırakan, bizi iyice sıkan durumlar olacaktır. Bunlar Allah'ın imtihanıdır. Burada imtihanı vermek için gayret gösterelim. Onun için Allahü Teala diyor ki: "Velemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum." İçinizden cihad edenleri Allah bilmeden cennete gidemezsiniz. Bu konuda çok da dersimiz vardı biliyorsunuz. "Lemma ya'lemillah." Allah bilmeden. Allah bilinceye kadar. Yani efendim Allah zaten biliyor eskiden beri. Şimdi mesela ben size bir şey, şu avucumun içindekini hanginiz söyleyeceksiniz? Avucumun içinde ne tutuyorum şu anda? Ne var? Biliyor musunuz? E şimdi olmayan şeyi biliyorum der de birisi bir şey söylerse ne olur? Yalan söylemiş olur, değil mi? Olmayan şey bilinir mi? Olmayan şey bilinir mi? Olacak ki bilesiniz. Değil mi? Ha. Allahü Teala önceden bizim ne yapacağımızı kararlaştırmışsa o zaman bilir. Peki kararlaştırmışsa ona aykırı hareket etme şansımız var mı? Değiştiremeyiz. Şöyle söyleyelim. Mesela biz erkek, şurada oturanlar da hanım. Şimdi bunların kadın olmasını, bizim erkek olmamızı kararlaştıran kim? Allah. Değiştirme şansımız var mı? Yok. Yok. Anamızı, babamızı seçme şansımız var mı? Yok. Yaşadığımız ülkeyi seçme şansımız var mı? O da yok. Onlar imtihan sebebi mi? Onlar değil. İmtihan sebebi olumsuzluklara karşı direniyor muyuz, direnmiyor muyuz? İmtihan o. Allah onu önceden belirlemediği için ortaya çıkıncaya kadar bilinmez. Şimdi diyorlar ki sen Allah'ı cahillikle suçladın. Güzel de buraya bu ayeti yazan ben miyim? Kim yazmış? Allah'ın, değil mi? O zaman iki şey var. Bu ayete ya inanırsınız ya da inanmazsınız. İnanmazsan sen bilirsin. Hesabını Allah'a verirsin. Efendim sen Allah'a cahil dedin. Allah bilmez mi? Peki bilmiyorum diyen ben miyim, Allah mı? Kim diyor? Allah diyor. Bilene kadar diyor, değil mi? Öyleyse ya inanırsın ya da inanmazsın. Şimdi bazıları tutuyor, kendi kafalarına göre bir Allah tanımı yapıyorlar. O Allah tanımına uygun görmüyorlar. Ondan sonra da dini kendi kafalarına uyduruyorlar. Yapın. Ahirette görürsünüz. Zaten bu yani bu kaderci anlayıştır. Her şey ezelden bellidir. Netice bellidir falan. Ama enteresandır. Başarılı olan hiç kimsenin aklına gelmez kader. Hep başarısız olanlar kendilerini sıyırıp faturayı Allah'a yazmak için kaderi kullanırlar. Peki bununla siz kimi kandırıyorsunuz? Onun için maalesef bu ayetlere çok yanlış anlamlar vererek Müslümanları aldatmışlardır. Bak mesela şurada ne demiş hemen elimdeki mealde? Yoksa siz zannettiniz mi ki Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, ben bilmeden yerine belli etmeden demiş. O zaman belli etmedense belli değil demektir değil mi? Kime göre belli değil? Bana göre mi? Cennete cehenneme koyacak ben miyim? O zaman Allah'a göre belli değil. Belli etmeden diye yazdığınız zaman kurtarmış mı oluyorsunuz işi? Neyse bunu bir ara cümle olarak kabul edelim. Şimdi Allahü Teala ne diyor? İçinizden cihad edenleri bilmeden, yani Allah bilmeden diyor. Kimin sabrettiğini Allah bilmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? O zaman burada yapılan imtihan bilgi imtihanı değil. Bilgi imtihanı olsa Allah bizim içimizde olan her şeyi gayet iyi bilir. O bilgiyi nasıl kullanacağımız imtihanıdır. Şimdi bir gün zengin bir adamın evindeyiz. Bir Ramazan'da iftara davet edilmişiz. Şöyle 5-6 tane hoca var. Yani en genci benden bir en az 10 yaş büyük yani. Orada kaşıklar dağıtıldı. Baktım kaşığın üzerinde yazıyor 900 ayar gümüş. 901 ayar mı neyse. 900 de neyse artık öyle yazıyor işte. Yan yana oturuyoruz o zatta. Dedim bu gümüş mü dedim? Evet, hakiki gümüş mü? Evet dedi. Ben bundan yemek yemem dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış. Çünkü altınla gümüşle altın gümüş para olarak kullanılsın diye şey yapılmıştır. Siz zenginlerin sofralarında olduğu zaman milletin işi gücü aksar. Oradaki diğer hocaların hepsi bunu biliyorlardı. Benim o sözümden rahatsız oldular ciddi anlamda. E ne olacak? Ne oldu? Çok enteresandır. O zat sürekli beni çağırdı ölene kadar ama öbürlerini bir daha çağırmadı yanlış hatırlamıyorsam. Hayır şimdi siz yalnız o da bir kriter değil, ölçü değil yani asla. Siz kimin rızasını kazanmaya çalışacaksınız? Allah'ın rızası ise durum ve şartlar ne olursa olsun kişiliğinizi ortaya koymanız lazım. Karşı taraf ne derse desin, bunu mutlaka yapmak lazım. İşte Allah-u Teala yani bu hepimizin başına gelir yani. Ben sadece kendi başıma gelen bir örneği verdim. Yoksa içimizde buna benzer olay yaşamayan bir tek kişi olmaz. Yani şekli şöyle ya da böyle olur. Peki o zaman cihadı kim yapıyormuş? Kimin yapması gerekiyormuş? Her Müslümanın, değil mi? Peki her Müslüman savaşıyor mu? Hayır. Öyleyse cihat savaş değildir. Cihat olumsuzluklarla mücadele etmektir. Yanlışlara karşı koymaktır ve sabırlı olmaktır. Cihat budur. Ha, mücadele etmeniz gereken olumsuzluklar savaş da olabilir. Savaşsa savaşa gitmemiz gerekiyorsa onda gideriz. Çünkü bizim için esas olan kendi canımızı verip Allahü Teala'nın rızasını kazanmaktır. Yani kendi canımız dediğimizde bu canı veren de Allah. Alan da o. Yani şimdi bakın, şu anda Ensar Vakfı'nda bulunuyoruz. Şu salona şimdiye kadar kaç kişi gelmiş geçmiştir? Ya da yoldan giderken ayağınızı bastığınız bir yere bakın. Oranın bir tarihini düşünün. O ayağını bastığınız toprak için kaç kişi öldürülmüştür, kim bilir? Kaç kişi orada kendisini kral hissetmiştir? Yani bir onun tarihi yazılsa ciltler dolusu kitap olur. O zaman bizim büyük menfaatleri küçük menfaatlere tercih etmememiz gerekir. Büyük menfaatler Allah'ın vereceği şeydir. Küçük menfaatler de bizim hemen çabucak elde edeceğimiz şeylerdir. Bir de şu 16. sure 9. surenin 16. ayetine bakalım. Tevbe suresi 16. ayet. Burada da Allahü Teala şöyle diyor. Em hasibtum en tutraku? Siz öyle başıboş bırakılacağınızı mı düşünüyorsunuz? Ya işte mümin, Müslüman dedim ya, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, tamam işte. Yok öyle de değil, o kadar da değil. وَلَمَّا يَعْلِمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ İçinizden cihad edenleri Allah bilmeden. Biraz daha ayrıntı vermiş Allahü Teala burada. وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَلِيجَةً Allah ile yani Allah ile kendi arasına herhangi bir şey koyup Allah'ın Resulü ile kendi arasını açıp müminlerle kendi arasını açıp başkasını sırdaş edinmediğini göstermeden yani her zaman her yerde Allah birinci sırada Allah'ın emirlerini bize anlatan Allah'ın kitabı birinci sırada olmalı. Ve müminler birinci sırada olmalıdır. Onlara asla ikinci sırada yer vermemeliyiz. Allah bunu mutlaka deneyecek ve ortaya çıkaracaktır. Vallahu habirun bima taamelun. Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir. Şimdi bütün bunları gördükten sonra ayetlerimizi anlamaya çalışalım. Nisa suresinin 71. ayetinde Allahü Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu. İşte cihadın bir çeşidini anlatıyor burada. Hudu hidrakum tedbirinizi alın. Yani öyle Allahü Teala sizin bekçiniz değildir. Allah beni korur diye öyle sallapata hareket edilemez. Siz kendi vazifenizi yapacaksınız. Siz size düşeni yapın. Gerisinde Cenab-ı Hakk'a bırakın. Hiçbir şeyi eksik bırakmayacaksınız. خُذُوا حِذْرَكُمْ فَنْفِرُوا ثُبَاتٍ Gruplar halinde savaşa çıkın. Şimdi burada nefara kelimesi var. Bir de nefret de aynı kökten gelir. İnfiru dediği zaman yani insanlar isteyerek gitmezler savaşa. Aslında bir ayağı da geri çeker. Çünkü önünde, ucunda ölüm var. Ölmemek de var ama. Fakat gideceğiniz zaman ne olacak? Allah rızasını yani ahireti dünyaya tercih ettiğinizi o halinizde de göstermeniz lazım. Evin firu cemi'a ya da topluca. Ya bölükler halinde şey yaparsınız, savaşa çıkarsınız ya da topluca çıkarsınız duruma göre. وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ İçinizde işi ağırdan alanlar kesinlikle olacaktır. Böyleleri var. فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ. Bu yolda, Allah yolunda cihadınızı yaparken, tabi bu illa da savaş olması gerekmez yani. Çıkarsınız, gidersiniz, tebliğ vazifenizi yaparsınız. Esas olan zaten insanlara Allah'ın dinini anlatmaktır. Savaş, onlar savaş yaptıkları zaman gerekli olur. Onun için Allah-u Teala Bakara 190'da demiştir ki, Estağfirullah ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunekum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşmayanlarla bir şey yok. Savaşanlarla. Yani biz durup dururken insanlara karşı savaş açamayız. Çünkü bize verilen görev insanları öldürmek değil. İnsanların zihnindeki yanlışları öldürmektir. Bu tıpkı iyi bir doktorun hastasını güzel bir şekilde tedavi etmesine benzer. Yani o insanların içindeki, kafasındaki yanlışları öldürdüğün zaman ne yaparsın? O insanı kazanırsın. O insanı sen kendin için kazanmayacaksın. Allah'ın yolu için kazanırsın. Yani bizim emrimizde olsunlar diye biz savaş yapamayız. Allah'ın emrinde olsunlar diye yaparız. O da Allah'ın emrindeyse, sen de Allah'ın emrindeysen aynı inanca sahip olana tabii müthiş bir güç de oluşturursunuz. Ama kimse kimseyi kendi emri altına almaz. Herkes Allah'ın emrinde olur. Herkes hür olur. Evet. Ve inne minkum lemen leyubatti'en. İçinizde işi ağırdan alanlar vardır. فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ اَنَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُمْ مَعْهُمْ شَه۪يدًا. Başınıza bir sıkıntı gelse, hemen yahu verilmiş sadakamız varmış. Bak onlarla beraber olmadık. Allah bize, bizim yüzümüze baktı. Sanki Allah yolunda gitmek kötü bir şeymiş de. Allah yolunda mücadele etmek. Tabii elbette başına bir takım şeyler gelecek. Yani sen burada durduğun zaman başına bir şey gelmiyor mu? İşte işlerinize böyle işi ağırdan alan, başınıza kötü bir şey geldiği zaman da Allah yüzümüze baktı da bizi kurtardı diyenler vardır diyor. Çünkü biz onlarla beraber olmadık. İzlem ekun ma'hum şehida. Biz onlarla şehit olmadık. Mesela bizde enteresan bir şey vardır. Şehit, Kur'an-ı Kerim'de geçen şehit kelimelerinin birçoğunu şehit diye tercüme ederler bizim bazı tefsirler ve mealler. Yani şahit demektir şehit. Yani onlarla beraber olmadık demektir. Şahit. Aslı şehit, ya şeye gidersiniz, savaşa gidersiniz, orada gördüklerinizi gelir, millete anlatırsınız ve bu insanlar da Allah yolunda savaşın ne demek olduğunu sizden de öğrenmiş olurlar. Öbürüne Allah yolunda öldürülenler denir. وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتِ. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyindir Allah-u Teala. وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ. Bir takım iyilikler elinize geçse, Allah'ın bir takım ikramları olsa, diye savaş yaptınız, ganimet elde ettiniz. Bu defa ne derler? لَيَقُولَنَّ كَاَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ. Sanki aranızda hiçbir sevgi bağı yokmuş gibi, birbirinizi bilmiyor, tanımıyor, bilmiyormuşsunuz gibi hareket ederler. Derler ki, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوزَ فَوْزًا عَظ۪يمًا. Ya keşke biz de gitseydik de, şu ganimetten bizim de elimize geçseydi. Ben de büyük bir nimete konsaydım der. Niye? Çünkü hedefi dünyalık, Allah rızası değil. Hedefiniz Allah rızasıysa o yoldaki bütün kayıplarınızı kazanç kabul edersiniz. Ama hedefiniz Allah rızası değil de dünyalıksa en küçük kaybı bile kendiniz için büyük kayıp kabul edersiniz. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah yolunda şunlar savaşsınlar. Dünyayı, yani dünya hayatını, yani şu anda yaşadıkları hayatı ahiret karşılığında satanlar. Ahireti satan değil, dünyayı satıyor. Yani ahiret karşısında hiçbir şey benim gözümde yok. Yunus Emre'nin çok güzel bir şiiri vardır. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Onun için kendi kendimizi aldatmamamız lazım. Şeyde yine İstanbul'un büyük zenginlerinden birisiyle hacda berabermişiz. Orada nasılsa hoşuna giden bir hareketimiz olmuş. Burada geldi beni buldu. Neyse gittim iş yerine. Diyor ki, ya hocam işte hayalimdeydi bir gemi filosu kurmak, onu da kurdum. İşte başladı bir takım yatırımlarından şuradan buradan. Ya iyi dedim. Biliyorsun dedi, Müslümanın zengin olması lazım. Ben öyle bir şey bilmiyorum dedim. Nerede yazıyor o? Ya zengin olmamız lazım. Yok dedim, Müslüman olman lazım. Ya ama dedi işte bu mal mülk de olmalı yani, Müslümanlar biraz zengin olmalı. Peki dedim, sen öldükten sonra ne olacak dedim. Çoluk çocuğuma kalır. Peki sana ne kalacak dedim. Biraz düşündü. Tamam, şimdi mal çoluk çocuğuna kaldı da sana ne kalacak? Bak dedim, mal kazanma değil mi? Kazan. Ama hedefin dünya olmaz. Öyle bir şey yap ki öldüğün zaman da senin olsun. Sırf yaşadığın zaman değil. Onun için sürekli ahireti dünyaya tercih etmek zorundayız. Şimdi dünyaya yönelirseniz burada doymak mümkün değil. Ne mevki ve makama doyabilirsiniz, ne zenginliğe doyabilirsiniz. Ne kadar zengin olursanız olun, benim tanıdığım mesela dünyanın büyük zenginlerinden var, tanıdığım kişiler vardır. Bakarsınız ki bir başka ülkenin büyük zenginliği kendine hedef. Onun kadar olamadım der. Acaba ondan görüştek ne diyecek o? İnsanı bu tür şeyler asla tatmin etmez. Onun için Allahü Teala ne diyor? Ele bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani Allah'ın ayetleriyle. Allah'ın ayetlerini okuyun, Allah'ın ayetlerini kafanıza yerleştirin, Allah'ın ayetlerine göre hareket edin, son derece mutlu olursunuz. Mutlu. Aksi takdirde öbür hiçbir şey sizi tatmin etmez. İşte şu olsun, şu olsun, şu olsun, şu olsun, çıkarsınız, çıkarsınız, çıkarsınız. Bakarsınız ki mezarı boylamışsınız. Ne diyor Allahü Teala? Elhakumü tekâthur hatta zürtümül makabir. Kabirleri boylayana kadar çokluk yarışı sizi helak etti. Hadi benim şuyum var bu. Ondan sonra ne olacak? Öldün. Cenab-ı Hakk'a bunun nasıl hesabını vereceksin? Evet, demek ki ne diyor Allah? Felukatil fi sebilillah ellezine yeshrunel hayate dunya bil ahire. Yaşadığı hayatı ahiret karşısında satanlar Allah yolunda savaşsınlar diyor. Yani ahiret karşısında dünya hayatını hiçe sayabilecek durumda olman lazım ki Allah yolunda cihad edesin. Ha sen bu fedakarlığı yaptın da Allah sana daha büyük ikramda bulunur. Çünkü Allahü Teala'nın daha fazla var. Allah yolunda yapacağınız her şeyin karşılığı mutlaka kat kat size verilir. Dolayısıyla bu yolda mücadele ederken bir takım şeyden elinizden alınmış olması hiç umurunuzda bile olmaz. Şunu kaybettin, bunu kaybı yok. Kaybetmedin, kazandın. Çünkü onu Allah rızası için verdin. En büyük kazanç odur. Şeyde bu 12 Eylül döneminde bir ara şey vardı. O günkü gazeteleri hatırlayanlar, gençler bilmez de yani benim yaşımda benden daha yaşlı olanlar bilirler. Bir ara ateizm furyası vardı. İkide bir bakarsınız ki işte gazetelerin birisi haber yayınlıyor. Ben öldüğüm zaman cenaze namazımı kılmayın. İşte benim ölümü yakın, bilmem ne yapın falan. O ateistlerin en önde gelenlerinden bir tanesi bir gün bana dedi ki, hoca dedi, düşünüyorum da dedi, eğer ahiret varsa, bak hani bunlar Allah'a inanmadıklarını söylüyorlar. Ne Allah'a inanma? Bana bir kere söyledi. Oturduk böyle onların önde gelen bir grubuyla. Biraz konuştuk. Hoca hiç kendini yorma. Ben Allah'a inanmam dedi o başları. Ben de dedim senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Tabi Kur'an'dan öğrendiğiniz zaman çok güçlü ve inanarak söylüyorsunuz. Tabii böyle bir cevap beklemiyor. Böyle yaptı. Tabi inanıyorum canım dedi. Bir de bir, ama sizin inandığınız gibi inanmıyorum dedi. Etrafındaki ateistler de aynı onu tasdik ettiler. Dedim ben ne zaman size dedim ki benim gibi Allah'a inanın? Allah bir kitap göndermiş, bir de elçi göndermiş. Alırsınız o kitabı, okursunuz. Elçinin gösterdiği şekilde hareket edersiniz. Bana da dersiniz ki hoca bak senin şu davranışların Kur'an'daki şu ayete uymuyor. Kendini düzelt, ben de düzeltirim. Bu bir başka zamanda aynı şahıslarla yaptığım görüşmeydi. Bu 1985'ten önce, 82-83 o dönemlerde, 84. Şimdi dedi ki bana o başları, hoca düşünüyorum da ahiret varsa eğer, her şeyi bırakıp zamanı ibadetle geçirmeye değer. E tabii dedim. Şurada ne kadarlık bir ömrümüz var ki? 50-60 sene bilemedin 100 sene. Hoca bırak Allah'ını seversin. 100 milyon sene olsa ne yazar dedi. Bir gün bitmeyecek mi? Bak bir gün bitmeyecek mi? Yani şimdi bu insanlar insanlara çok güzel şeyler öğretiyor. Yani bu insanlar bilmediklerinden değil, kendi egolarını yenemediklerinden dolayı Allah'a kulluk etmiyorlar. Gayet iyi biliyorlar meseleyi. Dedi ki bak matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bilinen bütün rakamların değeri sıfırdır dedi. Ahiret sonsuz değil mi? Bak dedi bu öyle bir kumardır ki bu kadar karlı bir kumar hayal bile edilemez dedi. Peki dedim şu kumarı oyna da bir göreyim dedim yanımdan kalktı gitti. Ama güzel de bir ders vermiş oldu bana yani. Kendi açımdan unutamadığım bir ders almış oldum o şahıstan. Tevbe etmediğini biliyorum. Öldü gitti de. Yani Allah bilir tabii ben başkasını bilemem. Ama bana bunu söyledi. Şimdi bak burada Allahü Teala ne diyor? فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşsın. Kim? اَلَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Şu yaşadığı hayatı ahirete satan kişiler. Bu gerçekten o şahsın da söylediği gibi inanılmaz karlı bir iştir. Sonsuz hayatı geçici bir hayat karşılığında satın alıyorsun. Bu kadar karlı bir iş olur mu? Onun şuurunda olan insanlar Allah yolunda savaşsınlar. Tabii bu savaşı yapabilmek için de Allah'a tam güvenmek lazım. وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşır da feyuktel ev yalip öldürülür ya da galip gelirse ev yaktul demedi, ev yalip dedi. Çünkü öldürmek esas değil. Demin de söylemeye çalıştığım gibi bizim için esas olan bak savaşı da öyle yaparız ki o savaşa katılan insanlar derler ki ya biz bunu kendimiz yaptık. Bunlar bu adamlar suçlu değil. Yani ne diyor? Ne, okumuştuk ayeti az önce. Ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunukum. Ve la ta'tedu. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Aşırı gitmeyin. Adam savaş için gelmiş elbette karşı koyacaksın. Aşırılık da yapmadığın zaman adam diyecek ki ya kardeşim yenildiği zaman da biz bunu hak etmiştik. Biz bunu hak etmiştik. Ondan sonra da esirlere yapılan davranış, karşılıklı ya da karşılıksız serbest bıraktığınız an, bu şahıs, bu dinin muhteşem bir şey olduğunu öğrenecek. O kişinin, kişiyi öldürmeyeceksiniz. O kişinin kafasındaki kötülükleri öldürecek, o kişiyi kazanacaksınız. Onun için burada öldürülür, karşı taraf öldürür. Ama biz ne yaparız? Ev yalipkada galip gelirse فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا ona ilerisinde büyük bir ecir, karşılık vereceğiz diyor Allah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün yani. Ömrünün uzun bir bölümünü Mekke'de geçirdi. 13 yıl gibi bir dönem. Medine'ye vardı. 1,5 sene sonra Bedir Savaşı. Üçüncü senesinde Uhud Savaşı. O Uhud Savaşı'ndan sonra Medine'deki bir takım Yahudi kabilelerinin oradan çıkarılması. Beni Kaynuka, Beni Nadir. 5. senesinde Hendek Savaşı. Yine 5. sene Beni Kureyza'nın çıkarılması. Medine'deki Yahudilerin. Medine'nin tamamen onlara kalması. Yine 5. sene altıncı sene Resulullah'ın Mekkelilerle Hudeybiye antlaşmasını yapması. Aynı sene Hayber'i fethetmesi. Hayber İpek yolunda çok zengin Yahudilerin hakim olduğu bir bölge. Ondan sonra 8. sene gidip Mekke'yi fethetmesi. Sonra Roma'ya karşı ordunun başında gitmesi, Romalıları korkutup kaçırması ki Romalılar o dönemin süper gücü. Sonra Sasaniler tarafından bir takım bölgeleri alması, vefatında da Türkiye'nin 4 katı bir bölgeye hakim olması. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o bölgeye daha kimse hakim, yani gayrimüslimler hakim olamıyorlar. Dolayısıyla Allahü Teala sadece yaşadığınız hayat içinde değil, daha sonrasında da çok ikramlarda bulunur. Yani Allahü Teala elbette herkesten daha cömerttir, daha güçlüdür. Kim öldürür ya da galip gelirse فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا ilerisinde ona hemen olmayabilir ama ilerisinde ona büyük bir ücret, karşılık vereceğiz. وَمَا لَكُمْ neyiniz var ki لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşmıyorsunuz. وَالْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Müstadaf nedir? Zayıf, güçsüz bırakılmış. Mesela yiyecek gitmesine, Suriye'de bu var, yiyecek gitmesine engel olunuyor. Efendim, o insanların acından ölmelerine sebebiyet veriliyor ya da baskılar altında yaşatılıyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا Ya Rabbi, şu ehli, yani burada hakim olan kişilerin zalimlik yaptığı şu ülke, şu topraklardan bizi çıkar diye Allah'a dua ediyorlar. Niye savaşmıyorsunuz? وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا Kendi katından bize bir veli lütfet. Yani bizim dostumuz olsun, yakınımız olsun, bizim destekçimiz olsun. وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Kendi katından bize bir yardımcı lütfeyle ya Rabbi. Şimdi mesela burada birçok kimse hemen bu ayetleri okuyunca hatta soru olarak da soruyorlar. Tabii soru sormasında haklılık var. Orada kardeşlerimiz o kadar sıkıntı çekerlerken biz ne diye duruyoruz? Elbette ki durmamamız lazım. Onlara yardımcı olmamız. Ama bu onların Müslüman olması da şart değil yani. O insanlara yardım ve destek götürdüğünüz zaman o kişiler Allah Allah bu nasıl oluyor diyeceklerdir. Çünkü kendi dostlarından bulamadıklarını sizden bulunca bir defa İslam'la aralarındaki bütün perdeler açılacak. Yani kendi katından bir dost ver dediğim, çünkü Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Başı sıkıştığı zaman, sıkıştığında Allah'a yalvarmayan da kimse yoktur. İşler rahatladığı zaman insanlar Cenab-ı Hak'tan uzaklaşırlar. şu ayeti kerime çok önemli. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Müminler yalnız Allah yolunda savaşırlar. Peki Allah yolunda savaş nasıl olur? Allah'ın emirlerine uygun olur değil mi? Kendi kafamıza göre değil. Kendi kafamıza göre değil. Mesela asırlar boyu ganimet elde etmek için savaşılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e bütüncül değil, parçacı yaklaşılarak efendim işte kâfirlerle savaşmak sanki kılıçla İslam'ın yayılacağını zannetmişlerdir. Değil. Onlar sana karşı savaş açmadan savaş açmayacaksın. Senin esas yapacağın şey gönülleri fethetmektir. Ama maalesef bu unutulmuş. Biliyorsunuz fıkıh kitapları böyle yanlış şeylerle doldurulmuştur. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler neler? Yani Allah'ın bir ayeti olsun onu görmeyenler. Bir tek ayeti bile görmezlik ettiğiniz zaman kafir olursunuz. Bugün öyle kendisini mücahit kabul edenler var ki Kur'an-ı Kerim'i gözüne soksan görmüyor. Bırak bir tane ayet. Kendini mücahit kabul ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Kafirler tağutun yolunda şey yapar. Tağut ne demek? Tağut taşkınlık yapan demektir. Şimdi şurada bir su kabı var. Ben şimdi şuradan mesela buradan şey yapayım. Bakın buradan buraya doldurduğum zaman zaten dolu. Biraz sonra ne yapacak? Bak taştı. Taştı değil mi? Peki taştı. Çoğusu içeride kaldı değil mi suyun? Az bir şey taştı. İşte tağutluk bu. O içeridekini gösteriyor diyor. Bak ben doğru yoldayım. Taşkınlık kısmına bakacaksın. Taşkınlık yapamazsın. Allah'ın emrine tam olarak uyacaksın. O taşkınlık yapanların da bak taşmayan kısım daha fazla. Böyle bir şey yok. Kendi kafanıza göre hareket edemezsiniz. Bu din Allah'ın dini ise bir tek ayeti bile görmezlikten gelemezsiniz. Bu din sizin kafanıza uymaz. Siz bu dine uymak zorundasınız. İşte tağut bu. Kendi kafalarına göre tağut oluşturuyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sisteme göre bakarsanız kendini mücahit sayanların çok büyük bir bölümü tağut grubuna girer. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dinden dönenlerin öldürülmesi diye bir şey yoktur. Bunlar din adına sen kafir oldun öldüreceğim diyorlar. Bu tağutluk değil mi? Mürtet öldürülür diye bütün mezhepler koymuştur. Mürtet öldürülseydi Allah en başta iblisi öldürürdü değil mi? İblise aksine yaşama şansı verdi. Efendim, müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Bu ayeti kerimeyi bağlantısından kopardığınız zaman o müşrikler o ayetteki yukarısına bakarsanız Mekke'li müşriklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanları Mekke'den çıkarma suçu işlemişlerdir. Onlara karşı savaşlar, 3 kere savaş açmışlardır. İşte yapılan sözleşmeyi bozmuşlardır. Ve bunlar Mekke'den çıkarılma cezasına çarptırılmıştır. Bunlar odur. Siz bunu bağlamından koparın, müşrikleri nerede bulursanız öldürün. İşte bu da tağutluktur. Kur'an-ı Kerim köleliği ve cariyeliği asla kabul etmez. Tutun siz esir aldığınız kadınları cariye diye satın sağda solda. Ondan sonra zorla yatağınıza atın ve buna da İslam deyin ki Şii, Sünni bütün mezhepler buna İslam derler maalesef. İşte bu da tağutluktur. Dolayısıyla bugün efendim gidip savaşalım doğru ama nasıl? Tağutların emrinde mi savaşacağız? Allah'ın dinini kendilerine uyduranların emrine mi uyacağız? konularda çok dikkatli olmak zorundayız. Bak vellezîne keferû yukâtilûne fî sebîli tâğut. Kafirler tağutların yolunda savaşırlar. Ne? Allah'ın emirlerini çiğneyen. Ha, o savaşanlar, savaşan kişilerin büyük çoğunluğu bunun böyle olduğunu bilmiyor. Zannediyor ki o Allah'ın emridir. Ama kendilerine bu ayetler ulaştıktan sonra hala o şekilde devam ederlerse onlar da tağutun yolunda olmuş olurlar. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ Şeytanın evliyasıyla savaşın. Şeytanın evliyası ne demek? Sık sık okuduğumuz bir ayet var biliyorsunuz. A'raf suresinin 30. ayeti. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Ferikan heda, insanlar iki gruba ayrılıyor. Ferikan heda, bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Ve ferikan hakka aleyhimu dalale, ikinci grup sapıklığı hak etmiştir. Onun aleyhine sapıklık hak olmuştur. Peki sapıklığı hak edenler kim? اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Yani onların evliyaları bir yönüyle Allah'a yakın, bir yönüyle kendilerine yakın, kendileriyle Allah'ın arasında aracı. İşte şeytanın yolunda olanlar bunlar. Onlarla savaşın diyor. Bunu koyduğunuz zaman ben Müslümanım diyenler çoğusu bu kategoriye girer. Ve çok dindar gözükenlerin çoğusu bu sınıfa girerler. Dolayısıyla bizim problemimiz gerçekten en baş problem dini doğru anlama problemidir. Yani bu ne, nasıl bir şey, nasıl bu hale gelinmiş anlamak mümkün değil. Yani yıllardır her defasında söylüyor bitiremiyoruz bu yapılan yanlışlar. Yepyeni bir din oluşmuş ki bu Allah'ın dini değil. Biz tutup Yahudinin, Hristiyanın, Budistin, şunun bunun yanlışını bulduğumuz zaman böyle ağzımızdan bal akarak anlatırız. Peki sadece isimlendirme farkıyla aynı yanlış Müslümanlarda da var dedim mi? Yok, bize yanlış olmaz. O şekilde bir kibir, bir şey. Halbuki kendimizi çok ciddi anlamda gözden geçirmek zorundayız. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala burada? اِنَّكَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا Onlardan korkmayın diyor. Şeytanın tuzağı çok zayıftır. Yani şu anda dünyadaki en büyük savaş para savaşıdır. Çünkü şeyler, bu şeytanlar gerçek sıcak savaşı istemiyorlar. Nasıl olsa parayla herkesi esir ediyor. Geçenlerde bir istatistik yayınlanmış. Amerika dahil borçlu olmayan bir tek ülke yok. Hane halklarının hemen hemen yani ortalama şey yap tamamı borçlu. Firmalar borçlu. Alacaklı kim? 3-5 tane küresel sermaye. Adamlar bütün dünyayı küreleştirmişler. Niye uğraşsınlar ki? Sen burada bir su, bir bardak su aldığın zaman yarısı faiz olarak gidiyor onların ceplerine. Ne efendim kanun çıkarmaya ihtiyaçları var? Ne bu iş için memur görevlendirme ihtiyaçları var, ne şuna da bu. Ah, kurmuşlar. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Ya bu konuda kimseye laf duyuramıyoruz ama yıllardır uğraşıyoruz duyurmak için. Kimse duymak istemiyor ama şu ayeti de okuyalım. Yani ayetin son kısmını. İnne keyde şeytani kâne daifa. Şeytanın tuzağı çok zayıftır. O küresel sermayenin bu tuzağını ortadan kaldırmak o kadar kolaydır ki hayal bile edemezsiniz. Allah'a şükür en iyi bildiğim konulardan bir tanesidir bu ekonomi. Çok şükürler olsun. Bazıları soruyor nasıl? O nasılını anlatmayacağım. Onların balonlarını söndürdükten sonra, eğer Allah nasip eder de söndürürsek ondan sonra anlatacağım. Nasılını söyleyip de niye onları uyaralım? Evet. Peki. Allah yardımcımız olsun. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra soru cevaba başlarız.